Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Separatyści zajmują kolejne miasta na wschodzie Ukrainy. Do złożenia broni wzywa ich amerykański prezydent i prosi Władimira Putina, by ich do tego skłonił. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Samochód osobowy wjechał w grupę pracowników drogowych na trasie S8 koło Warszawy. Księżyc przed siódmą zacznie wchodzić w cień Ziemi. O całkowitym zaćmieniu za chwilę opowie nasz naukowy korespondent. Barack Obama wzywa ukraińskich separatystów do złożenia broni. Rozmawiał o tym podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent zaapelował do rosyjskiego, by ten wywarł wpływ na osoby okupujące publiczne gmachy i przekonał je do ich opuszczenia. Separatyści zajmują tymczasem kolejne budynki na wschodzie Ukrainy. Władze w Kijowie obiecały rozprawę skierowanymi przez Moskwę bojówkami, ale nie spełniły obietnic. Do zajętych przez uzbrojonych separatystów miast w obwodzie donieckim dołączyła Gorłówka. Tam po szturmie umundurowanych bojówek poddała się lokalna komenda milicji. 10 milicjantów pobito, najciężej komendanta posterunku. Dowódca separatystów przedstawił się jako podpułkownik wojsk rosyjskich. Odpowiedzi z Kijowa nie było. Za to w zajętym Słowiańsku separatyści zastrzelili oficerów ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Od kul zginął tam żołnierz ukraińskiego specnazu. Bojówki separatystów w Słowiańsku są dobrze umundurowane, świetnie uzbrojone i wyszkolone. Wszystko przypomina niedawne obrazki z Krymu. Separatyści to raczej nie ochotnicy, tak jak się przedstawiają, ale wyszkolone, sterowane z zewnątrz oddziały. Kijów nie ma wątpliwości. Za sznurki pociąga Moskwa. Na dowód tego przedstawiono podsłuchy z nagrań, w których Rosjanie instruują i kierują bojówkami. Wieczorem pełniący obowiązki ministra obrony Ukrainy poinformował, że wojsko postawione jest w stan gotowości bojowej i może być użyte przeciwko uzbrojonym separatystom. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na trasie S8 w prawobrzeżnej Warszawie. Przed północą samochód osobowy wjechał w grupę pracowników drogowych, informuje Paweł Szulkowski, dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochód osobowy wjechał w grupę pracowników pracujących na tym odcinku drogi ekspresowej. Jeden z pracowników poniósł śmierć na miejscu, a dwóch innych zostało rannych. Fragment trasy w kierunku Marek był przez kilka godzin zablokowany. Władze włoskiego Związku Żydów mówią o ohydnej i ordynarnej prowokacji. Tak określają fotomontaż, jaki pojawił się w blogu lidera ruchu Pięciu Gwiazd Beppe Grillo. Na zdjęciu przedstawiającym bramę obozu zagłady Auschwitz były komik zamienił wyraz Arbeit na P2, by powiedzieć, że loża masońska o tej nazwie czyni wolnym. W latach 70. ubiegłego wieku loża P2, Propaganda Due, uznana została za organizację przestępczą i wyjęta spod prawa. Jej celem, jak ustalono, był antydemokratyczny zamach stanu. Jednym z jej członków był Silvio Berlusconi. Według Beppe Grillo niczym nie różnią się od byłego premiera prezydent Giorgio Napolitano ani szef rządu Matteo Renzi. Jego zdaniem spiskują oni przeciwko państwu włoskiemu i jego obywatelom. Lider ruchu Pięciu Gwiazd apeluje do swoich rodaków, by sprzeciwili się obecnemu porządkowi. Wrażenia nie zrobiła treść tego wystąpienia, lecz użycie zdjęcia bramy obozu zagłady i zmiana umieszczonego nad nią napisu. Zaprotestowały środowiska żydowskie, dla których jest to jawny przykład antysemityzmu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Fryzjer z Wałbrzycha wygrał z ZAX-em. Nie musi płacić 900 zł zaległych tantiem. Sąd oddalił pozew Stowarzyszenia Autorów. Orzekł, że w tak małym salonie nie dochodzi do publicznego odtwarzania muzyki. Nie wpływa to również na zwiększenie obrotów firmy. Fryzjer Marcin Węgrzynowski jest zadowolony z rozstrzygnięcia. Fryzjerzy nie zarabiają na puszczaniu muzyki, a na fryzjerstwie. Dla wszystkich fryzjerów w Polsce to powinien być jednoznaczny znak, że nie możemy poddawać się sugestiom i obowiązkom płatności do ZAX-u i innych stowarzyszeń, tylko musimy walczyć o swoje. Reprezentujący ZAX mecenas Krzysztof Zuber komentuje, że ten wyrok to smutna wiadomość dla polskich twórców. Zła wiadomość dla autorów. W Świdnicy, w Wałbrzychu, ale też i w innych miastach zakłady fryzjerskie, jakiegokolwiek rodzaju zakłady mogą czerpać z tego, co inni wymyślą. Własność intelektualna doznała tutaj pokrzywdzenia, moim zdaniem. Mecenas zapowiada apelację. Za niecałą godzinę spektakularne, całkowite zaćmienie księżyca. O szczegółach Rafał Motriuk. Przed siódmą rano czasu polskiego srebrny glob zacznie wchodzić w cień Ziemi. Potem nasza planeta znajdzie się na linii księżyc-słońce i przysłoni całkowicie promienie słoneczne. Wtedy tarcza księżyca stanie się brunatno-czerwona. Jest tak dlatego, że ziemska atmosfera rozprasza światło słońca i w charakterystyczny sposób przepuszcza światło czerwone. Tłumaczy ekspert NASA dr Michel Thaler. Dodaje, że mieszkańcy Ameryk będą mieli piękny widok, pod warunkiem, że wstaną w środku nocy, by popatrzeć w niebo. Europejczykom pozostaje śledzenie zaćmienia na internetowym portalu NASA, ale za to będą oni mogli się wyspać. Najciekawszy widok będzie między 8 a 11.30 naszego czasu. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Oj, niedobrze. Z północy napływa zimne arktyczne powietrze i pochmurno będzie i będzie padał deszcz, a rano miejscami także deszcz ze śniegiem, możliwe lokalne burze oraz opady krupy śnieżnej. Piotr Łodej przed szóstą opowiadał, co to jest. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. To takie prostsze rozwiązanie. Wiatr umiarkowany i dość silny, ciśnienie szybko rośnie, temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 9 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Poznaniu, do 10 stopni we Wrocławiu, a jest gwiazdka i drobny druczek. To jest wytłumaczone, co to jest krupa śnieżna. Ale ciekawe, czy ktoś jest w Polsce o nazwisku Krupa Śnieżna. Na przykład jak pani Jadwiga Śnieżna wyjdzie za pana Romualda Krupę i połączy nazwiska, to prawie, nie? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już wiosna, zbliża się Wielkanoc. Najważniejsza okazja, żeby przygotować wyjątkową rodzinną ucztę. A na świątecznym stole nie może zabraknąć soczystej szynki swojskiej Peacock. Jedynie po 19,90 za kilogram. Wszystkich ucieszą również wyśmienite kabanosy Deluxe, aż 40 cm. Tylko 9,99 za 340 gramów. Albo pyszne śledzie po wiejsku, jedynie za 6,99. Podaj bliskim na Wielkanoc to, co tradycyjne i wyjątkowe. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I have flown No i proszę, jak ładnie. Można zacząć? Można. Witamy serdecznie, to poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 11 minut po 6. Pierwsze strony gazet. To za chwilę. Baby, baby, baby! Proszę, i też można ładnie. 15 minut po 6. Obiecaliśmy pierwsze strony i wyglądają one tak oto. Krystian Hanko o tym opowie. Bezradny Kijów, to jest duży tytuł dziś z Gazety Wyborczej i to świadczy o tym, co jest na czołówkach gazet. No, zresztą na okładce dziennika Gazety Prawnej też zdjęcie z Ukrainy, to prorosyjscy rebelianci proszą o pomoc prezydenta Putina. A co z pozostałych tematów? Czy można pić w miejscu publicznym, a dlaczego nie? Ta historia zajawiona także na okładce Wyborczej. Wyborczej. Pewnie do tego zajrzymy. Obiecać można wszystko. Zajrzymy i proszę bardzo, jak się tytuł od razu odnalazł. Tak, partie zabiegają o głosy, oferując rzeczy realne i kuriozalne, zauważa Rzeczpospolita, śledząc produkcję Kiełbasy Wyborczej, która, jak zauważa ten dziennik, idzie na całego. Dziennik Gazeta Prawna, oprócz tematu ukraińskiego, nie ma chętnych do otwartych funduszy emerytalnych. Tempo zapisywania się do funduszy jest tak słabe, że na koniec lipca może zostać w nich zaledwie 200 tysięcy Polaków, wylicza, przewidując ten dziennik, czyli dziennik Gazeta Prawna. Tu znów Ukraina, tu mówię o naszym dzienniku. Krymski scenariusz, część druga. Ukraina wzywa, by siły pokojowe ONZ włączyły się w operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika i Gazeta Polska codziennie ten sam temat. Tutaj tytuł: zbrojna agresja rozpoczęta. Rosyjski specnaz będzie się chował za żywymi tarczami. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Francuska poczta tymczasem rozpycha się w Polsce. Taki tytuł dziś na okładce Pulsu Biznesu. No, to chyba nie jest dobra wiadomość dla polskich pocztowców. Tak czy inaczej, ten tytuł i nie wiem, kto to jest jeszcze, bo chyba to jest jakiś pan prezes, ale siedzi sobie z taką miną, że no, mogę dużo. No, mina prezesa. No. No, ręce założone na ręce, noga na nogę, wysoki stołek. Mogę wszystko, tak mi się wydaje. No nic, być może uda nam się i do tego artykułu zajrzeć. Jeszcze rzut oka na tabloidy. No tutaj w dalszym ciągu sprawa tragicznego wypadku pod Chełmnem dominuje. I to jest na okładkach i Super Expressu, i dziennika Fakt. No i będę szukał też dobrych wiadomości, no bo to wiadomo, po ranku jakoś tak lepiej się wstaje. Zobowiązujemy pana z tego miejsca. Obiecać można wszystko, przypomina Rzeczpospolita. No więc proszę obiecać, że pan się pojawi z dobrą wiadomością 10 minut przed 8. Siódmą. Podrabiają nawet zwykłe masło, ty wiesz? Jak to masło podrabiają? No podrabiają masło, to jest napisane, a wam chcą zabrać działki. Jak tu znaleźć dobrą wiadomość? 11 strona, o co chodzi z tym masłem? Uważaj, podrabiają masło. Tu jeszcze jest dodane, uważaj, sprawa jest naprawdę poważna. Krystian Hanke, 18 minut po 6 teraz. No i skoro za oknem leje, nie wiem, czy u pana też lało. Oj, no tak mżyło, czczało. Ale skoro deszcz daje życie ziemi, no to chyba nie jest aż tak źle. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Tum Song to Monika Litka i Basia Trzyczylewska. Jest ta piosenka w zestawie do głosowania, także polecamy. 227 trójek, polecamy nasz numer telefonu i adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl. No i komunikator SMS-owy również. 71335 w każdej sprawie. Zapraszamy. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Ładnie nie znaczy smacznie. Często zastanawiamy się, dlaczego potrawa, która trafia na nasz stół w restauracji czy po zamówieniu do domu, w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej niż na ulotkach czy w książce kucharskiej. Okazuje się, że dania, które znamy ze zdjęć, z prawdziwymi potrawami mają niewiele wspólnego. Co sprawia, że potrawy na fotografiach zawsze wyglądają apetycznie? Wyjaśnia Mariusz Izlepski, fotograf i stylista żywności. Kucharze, którzy to robią na co dzień, nie potrafią obrobić tego produktu prawidłowo do zdjęcia. To jest zupełnie inna technologia. Wiele produktów wymaga tylko niewielkiej obróbki, tak żeby tylko zmienić jakby strukturę powierzchni. Pieczenie czy gotowanie niszczy potrawę do zdjęcia, taka potrawa staje się nieapetyczna. Bywa tak, że ja gotuję, jak i stylizuję potrawy. Pieczeń, żeby dobrze wyglądała po przekrojeniu, trzeba ją upiec najlepiej w rękawie, żeby zmieniła wewnętrzną strukturę. Następnie zrobić przypiekanie skóry, ale tylko do odpowiedniego momentu. Fotografuję kawę często i w odpowiedni sposób ją jakby preparuję. To nie jest normalnie parzona kawa. Jeżeli jest takie zlecenie, że trzeba przyjechać do restauracji i znany kucharz przygotowuje, to ja niestety często muszę po tym kucharzu to na nowo wystylizować lub kucharz musi je przygotować od początku jeszcze raz, bo to może mieć ładną formę, ale nie będzie wyglądało apetycznie. Czy takie potrawy, które biorą udział w sesji zdjęciowej, nadają się po tej sesji do zjedzenia? Tak, nadają się po następnej obróbce, bo przeważnie większość potraw, na przykład warzyw, na pewno jest niedokodowana. Są to warzywa zblanszowane jedynie, bo wtedy mają najładniejszy kolor. Kucharz przygotowuje potrawę tak, żeby była smaczna, a nie żeby wyglądała smacznie. W fotografii żywności stosuje się także efekty specjalne. Na przykład, aby dany produkt dobrze wyglądał na zdjęciu, trzeba go odpowiednio przygotować albo wręcz zastąpić czymś zupełnie innym. I tu przykładem może być lód, który, jak się okazuje, jest bardzo niefotogeniczny i fotografowie najczęściej zastępują go kostkami wykonanymi z akrylu. No tak to sprytnie wygląda potem, bardzo ładnie oczywiście. Oto co sprawia, że na fotografiach potrawy zawsze wyglądają apetycznie, pytał Mariusz Krzemiński, a już za kilka minut zajmiemy się zupełnie amatorskimi zdjęciami żywności. Dlaczego? No przekonają się Państwo mniej więcej za 10 minut. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a drink. You never like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running. Trójka, audycja poranna, już jest 6:30. Benjamin Filip. Unia Europejska zaostrzy sankcje wobec Rosji za eskalację konfliktu z Ukrainą. Tak postanowili ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu. Szef polskiego MSZ-u zapowiedział, że na razie to będą sankcje dyplomatyczne. Rozszerzona ma być lista osób objętych zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami finansowymi. Na czarną listę mają być też wpisane firmy. Sytuacja na Ukrainie Wschodniej bardzo szybko się pogarsza. Także po naszej stronie decyzje mogą być szybsze niż to się komukolwiek wydaje. Radosław Sikorski nie wykluczył również decyzji o sankcjach gospodarczych na nadzwyczajnym unijnym szczycie, do którego mogłoby dojść w przyszłym tygodniu. Nowe opinie biegłych obciążają oskarżonego o pedofilię księdza Wojciecha G. Ekspertyza fonoskopijna i antropologiczna miały zweryfikować materiał, jaki śledczy dostali z Dominikany, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Uzyskane ekspertyzy potwierdziły zasadność stawianych księdzu Wojciechowi G. zarzutów, jak również niewątpliwie wzmocniły one posiadany dotychczas materiał dowodowy. W lutym ksiądz G. usłyszał 4 zarzuty molestowania 2 nieletnich Polaków i 2 obywateli Dominikany. 2,5 miesiąca to średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w Polsce. Raport na temat długości kolejek do lekarzy opracowała Fundacja Watch Healthcare.

Dlaczego dziś rano rozmawiamy o fotografowaniu żywności? Proszę posłuchać. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Otóż według amerykańskich psychiatrów często robienie sobie tak zwanych selfie, czyli też znanych jako sweet focie, może świadczyć o zaburzeniach osobowości. Czy podobnie jest w przypadku zdjęć żywności? W internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych, aż roi się od fotografii zup, kotletów czy deserów. Ludzie wrzucają do sieci zdjęcia tego, co właśnie jedzą, zjedli bądź przygotowali. Takie zachowanie budzi wiele zastrzeżeń. Okazuje się, że dla większości z nas umieszczanie takich spożywczych zdjęć to nic przyjemnego. To nie jest fajne i nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. To jest żałosne. Po co się dzielić z innymi ludźmi? To jest moja sprawa. Zależy, co kto robi, ponieważ jeśli ktoś prowadzi bloga, to jest to całkiem w porządku. Natomiast jeśli ktoś robi sobie zdjęcia tylko po to, żeby robić sobie zdjęcia, żeby pokazać innym, że się jest gdzieś, to jest to nie w porządku. A tak zwane selfie? Nie. Raczej obciach. Ogółem uważam, że wrzucanie zdjęć do internetu nie jest okej. To może nawet nie zaburzenie, tylko rodzaj uzależnienia. Anna Niziołek, psycholog i terapeuta. Faktycznie jest tak, że człowiek może się uzależnić od wszystkiego, w tym także od robienia sobie takich zdjęć. I pytanie, czemu zdjęcia nam służą, jakie zaspokajają nasze potrzeby. W tym obszarze możemy mówić o jakichś zaburzeniach, że jakieś potrzeby są niezaspokojone i w taki sposób nieoczywisty znajdujemy dla nich odpowiedź. Jeżeli mówimy o amatorskich zdjęciach... Kamil Pietrowicz, kucharz. Powiem szczerze, że to nie wygląda dosyć zachęcająco. wymagająca, dlatego fajną alternatywą są zdjęcia robione przez profesjonalistów. Chyba że jest to dobrej jakości zdjęcie amatorskie, to jak najbardziej. Wygląda zachęcająco, apetycznie, aż chce się pójść do tego miejsca. Jakie ma pan zdanie na temat tych wszystkich zdjęć żywności, które są publikowane chociażby w internecie? Że ktoś idzie sobie do restauracji, dostaje jakąś potrawę, fotografuje, wrzuca ją do internetu, żeby pochwalić się innym, co akurat je. Co pan sobie myśli, jak takie zdjęcie widzi? No widzę, że jest to zdjęcie zrobione przez amatora, no. Mariusz Izdebski, fotograf i stylista żywności. Te zdjęcia często wyglądają nieapetycznie. No, żeby to wyglądało apetycznie, to trzeba je w studiu dokładnie od początku do końca przygotować. Są też restauracje podobno, które zakazują robienia takich zdjęć. Czy to może wynikać z tego, że faktycznie ktoś zrobi zdjęcie, które nie wygląda najlepiej, ono pójdzie w świat, no i restauracja będzie miała antyreklamę? Myślę, że jest to prawda, bo powiedzmy, chcemy zareklamować swoje miejsce bardzo profesjonalnie. Przychodzi ktoś, kto robi zdjęcia amatorskim sprzętem, a później wrzuca to w obieg. Później to, że tak powiem, rzutuje troszkę ujemnie na reputacji miejsca. To jest taki pierwszy moment w historii ludzkości, kiedy możemy na bieżąco dzielić się z bardzo dużą ilością osób naszym życiem. No i tutaj, jeżeli ktoś jest taki bardziej ekstrawertyczny i faktycznie potrzebuje dużej ilości kontaktów, no to to jest dla niego stworzone, tak? I dobrze się w tym czuje. Faktycznie tymi fotkami bombarduje swoją ścianę na Facebooku czy też innym portalu społecznościowym i dostaje natychmiastowy zwrot, tak? Widzimy, co robisz, jest fajnie, jest jakiś komentarz, jest jakaś interakcja. Natomiast niestety często jest to kosztem tej realnej sytuacji, w której jesteśmy i tej osoby, z którą siedzimy w restauracji, bo zamiast z nią rozmawiać i z nią mówić o jedzeniu, to my się koncentrujemy na tym, co mówią wszyscy inni siedzący przy swoich smartfonach. Popularne są też blogi kulinarne i niektórzy, jak sami zrobią potrawę, która jest niezwykle trudna i im się uda, to chwalą się w ten sposób, robiąc zdjęcie i wrzucając je do internetu. No ja myślę, że to jest czysto hobbystyczne, że tak powiem, i każdy lubi pokazać albo zainspirować innych do jakiegoś gotowania, zwłaszcza, że teraz gotowanie jest w modzie, dlatego nie ma w tym nic złego, moim zdaniem. Trochę to jest taki sposób kreowania swojego życia, bo my wybieramy wtedy, co jest w naszym życiu ciekawe i pokazujemy, jak wygląda nasze życie. Fajnie, gdy mamy świadomość tego, że to jest selekcjonowane i mamy jakoś świadomie robimy to, co chcemy pokazać, a to, co zatrzymujemy dla siebie. Gorzej, jeżeli zaczynamy wierzyć w tą bajkę, którą prezentujemy innym, no bo ona jest nieprawdziwa. Jak odbieramy zdjęcia żywności umieszczane w sieci, to sprawdzał Mariusz Krzemiński. No i od razu przyszedł list, to od pana Romana. Bardzo dziękujemy, panie Romanie. I to jest zdjęcie, moim zdaniem to jest właśnie selfie, ze szpinakiem. A? Można? Walk away, but I don't live my life like ranek@polskieradio.pl. Słuchacz przysłał pytanie i od razu sam sobie na nie odpowiedział, ale pytanie ważne i odpowiedź równie ważna. Pan Jurek dopytuje, co powinien powiedzieć ser w momencie, kiedy robimy mu zdjęcie. No i odpowiedź oczywista. Cheese. 71335, a poza tym oczywiście także 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie, być może właśnie w sprawie narobienia zdjęć pożywieniu. Za 13 minut siódma, za chwilę zajrzymy ponownie do prasy. Jeszcze nigdy nie wiesz, ludziom punktualnym to jest tak, że ludzie o takim sercu są jak klaustrofobia na otwartym powietrzu. To jest tylko taki święty, którzy świętej chciwości biją nawet komuną kilka dobrej długości. Pieniądze nie śmierdzą, pieniądze to pieniądze. Rząd jest zawsze blisko mafii, mafia trzyma z rządem. Pawione zębów, wampiry na odwyku, ludzie co nie śmieją się nawet z własnych dowcipów. Możesz wierzyć lub nie, lecz te słowa płyną z serca. Potrzebuję tych emocji bardziej niż powietrza, więc mówię wszem i wobec, uczciwie jak tu stoję. Czasem mam takie myśli, że aż sam się ich boję. Ale okazuje się, że takie zdjęcia mogą mieć też walor edukacyjny. Widzisz, synku? Tak wygląda baleron. Aha. Chciałbym pozdrowić mój ketchup, który został w lodówce. Trzymaj się ciepło, pozdrawia pan Wojtek. Panie Wojciechu, rozumiem, że zdjęcie ma pan w portfelu. Rozumiem, że lodówka wyłączona. Dlaczego? Jak ma się trzymać ciepło w lodówce? Taka przenośna paralela. A, metafora, czyli... No chyba, ale nie wiem, no już sprawdzę w słowniku. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry, miałem poszukać dobrych wiadomości. I jest, proszę bardzo, Rzeczpospolita donosi, że nowa terapia wirusowego zapalenia wątroby typu C pozwala wyleczyć ponad 90% pacjentów szybko i bez efektów ubocznych. Te wyniki to rewolucja, mówią lekarze. Groźny wirus pokonany, donosi dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej. To też wyglądało na dobrą informację, ale trochę się pogubiłem i pomóż mi, bo nie bardzo pewnych kwestii jestem w stanie pojąć. Otóż Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, na swoim blogu pochwalił się projektem rekomendacji zmian w procedurach stosowanych przez fiskusa. Proponuje m.in. wprowadzenie, uwaga, karty rzetelnego podatnika. No i teraz sobie wyobraź takiego rzetelnego podatnika. Jak się pisze rzetelny? To jest w tym momencie najmniej istotne. Rzetelny, czyli no, jak rozumiesz słowo rzetelny? No rzetelny. Solidny. Prawda? Brawo. Rzetelny. No dobrze, i teraz uczciwy. Posłuchaj. I taka karta gwarantowałaby uczciwym podatnikom na przykład terminowy zwrot VAT. No, bardzo dobrze. No, to nagrodę. Terminowo oddamy. Tak. Nie chcę pytać, co z tymi, którzy... No, ale nieważne. Dobrze, ale druga rzecz i korzyść dla takiego rzetelnego podatnika, uwaga, ulga w odsetkach od zaległości podatkowych. Jeżeli rzetelny podatnik będzie miał jednak zaległości podatkowe, to nie jest rzetelny. To ale nie, no właśnie, ale dostanie ulgi w odsetkach, bo kiedyś był rzetelny, albo się zadeklarował jako rzetelny. No nie wiemy, jak to trzeba zrobić, żeby być tym rzetelnym, mimo zaległości podatkowych. Sprawa jest poważna. Bardzo poważna. Przyszło mi do głowy, że na przykład pierwszych 1000 osób, które się jak najszybciej rozliczą, możemy im też umorzyć coś. No też tak może być. Albo, taka ale widzisz, promocja. Ale to twój sposób jest dobry, bo na przykład pierwsze 1000 osób, które zapłaci, mimo że już termin upłynął, ale jest pierwszych 1000, w związku z czym są jednak rzetelni. No może oczywiście. To jest jakieś kryterium. Chcemy wspierać przedsiębiorców, podkreśla wicepremier. Eksperci dobrze oceniają propozycje, choć nie wierzą, że wszystkie poprze resort finansów. To Rzeczpospolita. I to o karcie rzetelnego podatnika, natomiast o karcie dużej rodziny także pisze dziś Rzeczpospolita i to wcale tu już nie ma dobrych wiadomości, bo gminy miały już wprowadzać pierwsze karty, ale uwaga, resort finansów, no, który jak widać ręce ma pełne roboty i MSW opóźniają ich wprowadzenie. No i tutaj garść wspaniałych cytatów w tym artykule się pojawia. Trwają narady i spotkania, ale idzie to jak krew z nosa. Najbliższy realny termin, gdy dokumentami zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, to początek maja, tak mówi osoba zbliżona do resortu pracy w Rzeczpospolitej. Na czym polega spór? No, Ministerstwo Pracy chce, by to gminy na koszt budżetu wydawały karty, mają otrzymać zwrot pieniędzy za sprzęt komputerowy i poświęcony temu czas. Cała operacja kosztuje grube miliony. W uwagach przesłanych do resortu pracy MSW z kolei pisze, że wątpliwości budzą kwestie związane z bezpieczeństwem systemu wydawania kart. Resort Bartłomieja Sienkiewicza obawia się fałszerstw. Karta, i tu dziennik Rzeczpospolita przypomina, nie oznacza przy tym nadzwyczajnych uprawnień od państwa, bo tak naprawdę jedyną państwową, największą państwową korzyścią będzie ulga obniżka w pociągach PKP. MSW zachowuje się, jakby wydawali złotą kartę kredytową, komentuje rozmówca z resortu pracy. No i takie to rzeczy dziś w Rzeczpospolitej. Szybko przechodzimy dalej. Gazeta Polska codziennie pisze o aferze korupcyjnej z Polakami w tle. Trwa międzynarodowe śledztwo w sprawie korupcji w największej brytyjskiej firmie farmaceutycznej GlaxoSmithKline. Jej pracownicy są podejrzani o wręczaniu łapówek polskim lekarzom w latach 2010-2012. Podejrzanych jest 11 medyków i regionalny przedstawiciel handlowy firmy w Polsce. Lekarze przyjmowali pieniądze w zamian za wypisywanie recept na konkretne leki. Z lekarzami podpisywano umowy, które zakładały wynagrodzenie w zamian za szkolenie odbyte w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Według prokuratury za takie szkolenie lekarz miał otrzymywać 500 zł. W praktyce była to łapówka za przepisywanie leku dla astmatyków produkowanego przez GlaxoSmithKline. I sprawę opisuje dziś szeroko Gazeta Polska Codziennie, która także zadaje zagadkę. Niżej, co łączy Boliwię, Jemen, Kazachstan, Ganę, Zimbabwe, Północną Koreę, Islandię i Czarnogórę? Wiesz? Nie wiem. W żadnym z wymienionych krajów nie ma restauracji McDonald's. A jednak, jak zauważa Gazeta Polska Codziennie, na przykład Czarnogóra nie traci na atrakcyjności turystycznej. Można? No, tutaj taki jakby wniosek płynie z tego. Gazeta Polska Codziennie. O tym, jeśli chodzi o jedzenie, to teraz jeszcze będzie o piciu. Czy można spożywać alkohol w parku pod blokiem w bramie? Tak, można, pisze Gazeta Wyborcza. Zakaz picia w miejscu publicznym nie istnieje i sądy nie mogą za to skazywać. Gdy wrocławscy radni przyjęli uchwałę zakazującą picia we wnętrzach międzyblokowych, to cytat, wojewoda musiał to unieważnić. Kiedy gdańscy radni chcieli zakazać spożycia na chodnikach i w ogólnodostępnych bramach, też nic z tego nie wyszło. Ale mandaty i tak się sypią. Funkcjonariusze są bardziej otwarci w anonimowych wypowiedziach. Mówią tak, na przykład, pisze kwity wszędzie, gdzie chleją publicznie, w zdecydowanej większości są przyjmowane, a jak się trafi cwaniak, to niech idzie do sądu. A ludzie piją. W samym Radomiu za picie pod chmurką zatrzymywanych jest 26 osób dziennie i płacą. Pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. To Krystian Hanka, dziękujemy. Sprawdziłem. Rzetelny? Przez RZ. Czuwaj.